ñaan ab murid deug deug mom ngeeramal yalla dong dong mo koy soxal len lu bokku ci ngeeramal yalla rek du ko gesu du ko wut du ko ciima xam xamne kon ab talibé mom fum tollu da wara sax ci wajib ak mandub rek waye lu aram ba lu ñu sip ba sax lu wut ak la gëne muy khilaful awla sax yoyu yonam neeku ci tuma bayyana top mu biral manam top mu leral wasfal muridi melaw talibé ba wanat yu jata murafaqatil wasilina ak ngirtel andonte ak way agña tay di mune beug andil señ bi leral na ci talibé nu wara mel deug deug ak ku and ak gañ ag lam lay jural natijatu moy lu juddo ci dara manam dal and ak gaayu agge num lay jurel ak agge witam ak and ak ku agut dim lay xagne ak ag faqala tem waxne wasful muridi melaw ab murid tarkuhu modi ak bayem al iradata nam lutlu yalla li wacc ci man ngir jëm bi ka nga xamne ya faalu dana def mala nga xamne aradaho nam nako ene melaw talibi dal moy ak namelam di genn te moy yalla soxlam di genn te moy yalla xam lepp lu muy bëgg rek yalla do ngoy tax mu diko bëgg te lo bëgg ngir yalla nak kon yalla ci deug deug mom nga bëgg manam yurid ku namu shay'an dara siwa mawlahu numay boromam yasil bu ag laho jëm ci mom wa awlahu te mu mengal ko khayrahu yiwam wa neena ku bëggul numay yalla kon sen soxla kep nga am te sen soxla mom yalla da koy fajj rawante na soxla so xamni jëmum ji dong la kon ku namut lumay yalla yalla agal la ci bopam dal lay jox yep yiw nga am yep yiw faman ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasala mu ag faman ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasala mu fajj manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jaare ci ko xamni agut nak do mana ag wa kullu man kep ko xamni lam yatta adab yarwut zamanan ci jann jamono ala yaday shaykhin ci ñaari loxoy ab serign fayal qadana tasek mihan ay ciona li anna man ngir naka ko xamni hadima ñak na shaykhan ab serign murshidan bu aji jubale fa shaykhu serignam ash-shaytanu moy shaytané haysu qasada fum man di jublu ñene kep ko xam demo ci ku ag mu agale la so wutut du ñak lula galankor ndax bo tambali aw ci yoon wi di jema sel di teunku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeray bo xamne da ngay daldi xam secret yu bare bare lay jamono nak bo wutut da nga gessu lu bokku te yalla te lepp lo gessu lu bokku te yalla rek mu daldi nek ab ñak sa digeentek sa borom lol nak bu ande ko ag mom koko moko xamale ko a ak go kat li pak la bo xamne nar na la fel dal dikoy topal pak ba motax mu ne kep ko xamne demo ci ab serigne bo xamne awna ci yono bu ag nga jaar ci ay loxo mu agal la su roba setané moy daldi nek sab serigne awale la fa ko gënal mom setané te fa ko gënal mom baxut de yobbo rek ci safan ba fa sheikhu serigne ba deug deug la yu khalifu du juyontek al mushaffaha kany nangu am tinom te moy yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi digalal serigne bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena serigne deug deug day jël tankam tek ko fa yonenti bi tegan tankam kon nak kep ko xamne yaangi top digalul serigne bu mel nonu di bayyi ak terem faaw nga jariñu tay ji ak ëlëk jëlé fa haytuma amaraka fofu xamni digal na la al murabbi serñu tarbiya ba fam tasil na nga top al amra digal la tasil kon nga ag li rabbi jëm ci bor ba neena sa yo xamne serñ bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul sét ndax neex na ci yow am na bul sét ba xam lolé da neex ci yow am dafa naqari ci yow dalal digaw rek jëfé digal la ngir yalla su baba kon da nga ag ci yalla ak ngeeramam wa haytuma nahaka fofu xamne tere nala han shay'in walis dara fala tamil bul jeng mukk la ho jëm ci lolé wala tawfulan te bul sagan han ridan walis ngeerum neena sa yo xamne serignu tarbiya bi aya na la dara lolé nang ko sori bu baakha baakha baax te bul sagan mukk ci dara lo xamne mo lay may ngeerum la lay may ngeerum dal mom fo tolu rek nang ko safo yego ko ban ca genn mukk mukk lepp lu la serignu tarbiya ay rek xamal ne da do lu la meuna xagn sa borom ak ngeureumal sa borom kon nak lum la tere bayiko lum la digal def ko te yakar ca ag ci yalla ngeureumam summa bayyana top mu leral ne andal murida naka talibe ba as-sadiq bay ci deugal la ho ñel nako sifatul ay melo yo xamne idha tahaqqaqa dem deguna biha ci ñoom am tajat ñu jural la ho ñel ko kul khairin wepp ñu sun bi leral na ne talibe deug deug bu di wax murid sadiq melo yi muy bëgg wax mom la wara melo te su ko melo daldi am lepp lu bax fa qalatu mu wax li ne sifatu sadiqil murid melo yi aji deug ci talibe yi melo yi aji deug yu talibe bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtu ha yo xamni wayna len khawfa ghirarin ngir ragal ak woro yen al murid sadiq amna yent melo yo xamne mo nek ni ma way ko ndax bañ ken defene mom la tudono ko ba ken jorté ko ken defene matalé na sarti té matalé woko bac ñëk moy asidhu deugul fi mahabbati sheikh ci top sëriñ ba abadan faaw bac ñëk moy talibé bi tay sop ak sëriñam té yalla dong tax mu sop ko du aduna du daraja du leneen yalla dong tax lolu moy benn bi tumum tisalu amrihi top digalam haysu warada fum fi roté ñaaral ba moy sayu ko serigne bi digalé rek ba taxaw tém ci top digal la muy lu ko neex muy lu ko nakari nga xamné kon talibé bi dara du dox digënté mo digal su digal jogé rek to amati jamm lu may def digal lolé wa tarku li i'tiradi ak bayyi diingat halifi ci serigne bi mutlaqan ci anam gum man di doon walaw bi batinin ak donte ci bir la fi ma ci la nga xamne qadra waw net gi nañu ko ene biko ñettel moy mu baña diingat serigne bi ci genn wet ñoo jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam du ko ci diingat ndax man naam mu diingatu ko ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ne li dal serigne bi nangam ak nangam melne kon diingatu ko ci lamay waye ma ngi koy diingat ci xol ak xalaat lolu ëpp na def lolu bu ko defé rek dal di xëtt sartu murid sadiq wama hoti andana ak mom salabul ikhtiyari wekki ak tan li husni zannihi ngir rafetu njortam bila inkarin ci lulu weddi diko ñentel nak moy day bayyi serigne bi diko tanal diko awale fam ko bëgg awale te mom ci bopam du tanal bopam dara day japp ne rek serigne bi mo xam la gën ci mom te fum ko jëmal rek fofa waye mom ci bopam du jëma set la gën ci mom diko tan dedet kon yent melo yi moy melo yi murid sadiq manam bëgg serigne bi deug mbëgeel te yalla tax taxaw te mu ci lu medigal nga def ko ñettel moy bañ ko diingat ci genn wet ñentel bi nak moy baña tanal sa bop dara baña defé dara mo gën ci yow lu may lolu serigne bi jëmal rek nga japp ni lola moy la gën ci yow fa kul man kep ko xamni jama ha bolena hadhihi sifat yi lay melo min al muridina ci talibé fa yufriku dana jot asiqati ndar la ya moy kilifa yu mag ya ene bepp talibé bu fexé ba bolé ñent melo yi na xamné faaw mu ag ci fu kilifa yu mag ya ana fa gaay yu bax yi agon dana fa ag su mo bayena top mu léral ni andul hijabi naka ñel na kiray kiray moy li am ñak bi dox digënt nit ak boromam am ñak bi dox digënt nit ak boromam ñel nako sitata usul juroom ben ciosan yam bahi yo dana yel lil murid ñel ab talibé khatu ha siru dag wa anal malaikata ak naka malaika ya tabki danañu joy halal muridi ci ab talibe in kanan dem nek na akolan di ab lekakon ene bay di mulay bëgg wax señ bi leral na ci ne ab talibe amna juroom ben yo xamne bu yexé rek juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam xamni warna fexé ba tagonté ak manam fexé ba sori juroom ben yi ndax bu ko deful mu dal juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam tay tam neena ab talibe day niwol ak lekkam du lek lu may fekk mu loru ja ndax malaika yi sax buñu gisee ab talibe bu wut yalla bu nopi di bari lek dañuy joy ndax yeram ko xamne mom mi ngi boole yaar yu mën ta and yu wut yalla ak di bari lek faqalu señ bi wax li ne señ bi nak ne walin hijabi ñel na kiray la ci tatu joom ben dinal usul ci ay ciosan waqatuhu ha tasiru dag hokk yeelef nako lima ñel ko nga xamne rama sakuna al usul aguga ina li dox digeenti nit ak boromum dal juroom ben la yo xamne bu du ñoom dong itam juroom ben yi ñoo upp solo ci dog digeenti nit ak boromum khul waxal ne katratul akli modi barik lek wa katratul sharabi ak barik nan tuma mulaqatul baraya top tasente minde fi bistihabi ci andale wa katratul kalami ak barik wax wa katratul manami ak barik nelaw wa ghaflatun ak tiagan ak sagan han zikri rabbina walis tuddu sunu borom assalami aji mucc ci ayub fanzurhu nang ko seti fi jawahiril mahani ci jawahiril mahani li cheikhina ñeel sunu serigne al muhazzami kadi ko magal at tijani kay ko juk tijani neena juro ben yi waxon ba ci nek moy bari lek lek mom dal bi re fexé bala lek re xif da bala reg reg bayyi ak bari nan nan itam bala nan rek na fekk mu loru ci nga xamni wurnu ko ne mar la marna bu wër wër te bala mandi bayyi bako ñettel moy neew jaxaso manam budé jaxaso mbindé fi jaxaso go xamni man na ñak rek koko ma ngay defum ñak digënté borom ndax nit ñi li ci upp jaxaso ñom day andi ay bakkar ak tiagan ci yalla motax kon nawatandiku bëpp jaxaso bu amul ñariñ té mëna ñak bolé ci bako ñentel moy bari wax go xamni ajuul ci tuddu yalla nako moytu ndax day tax xol bi woow ak itam bari nelaw itam ëpp na def manam né nelaw rek lu yam lo xam dana sam yoru yaram gi lut lool rek mu nek yëngutu ci digënté ak boromam bako juroom bel ne nak moy na moy to saggan ci fatlikou borom ak tuddu ko ci laminam ndax jambi kem nam saggane ci tuddu boromam ak fatlikou ko rek non la ko seytane jekko kon juroom ben yi mo juroom ben pak yi barik lek barik nan barik jaxaso minde fi bari wax bari nelaw barik tiagante ci fatlikou ak tuddu boromam mom talibe bi ñen lool man nga ko set teer bi wax jawahirul mahani qad akhbaru khibar nañu ne anna malaikal jalili naka malaikay yalla mi aji mag tabki dañu joy halal muridi ci talibe ba in kana dem nek na mom talibe ba apolandi ab nekka kon li rahmatin gir yermane alayhi ci mom fonfor nga seti zaka lolé fi ta'lifi di khawarifil maharifi ci talifu borom khawarifil maharif mu ne wax nañu ne malaaka yu buñu gisee ak talibé manam kuy wut yalla muy barik lek dañuy joy ngir yeeram ko xamne yalla ni muy wut mom mën ta and ak barik lek gi da koy xagn ngeureumal boromam ak ag ci boromam mi muy wut ne lolou man nga ko sété ci talif wowe nga xamni mom lañu tuddé khawariful maarif tuma bayena top mu leral lahum ñel leen ne annal murida naka talibe ba as-sadiqa bay aji deugal yakul day nek ibna waqtihi doomi waxtom di doomi waxtom faqalte mu wax li ina señ bi leralal ne leralal na talibe ne leen talibe deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa saasa bañ ko xaar yenen waxtu dal di ne fasadiqul muridi aji deuguy murid dal man moy ka nga xamne yan qalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atte waxtom wax wala yirtaqibu te du fuglu manam du sentu amama ho ci kanamam waqtan wenen waxtu fa inna zaka naka lole yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek na fofé faltan zuru man ngeen ko seti moy dem len seti ko fi junnatul muridi ci teer bi wax junnatul murid li cheikhina ñal sunu serigne al khalifati kay khalifa ar rashid may aji jop ene deug deug talibe waxtu tollu wu ne lepp lu ci wara def day fexé ba def ko ci rek waye du xaar wenen waxtu ndax xamu sax waxtu wo mi xaar dana dund ba ak jamdet ak bu ci agge dana fekk mu am man gam det ak bu beugé bolé lam wara def ci waxtu wek waxtu wolé bu ko def ci wenn waxtu dana sotem det yépp da ci nek motax am lolu da koy xagn defar lam warana defar moy da koy tax dal mbiram du jup ne lo meun ngeen ko sété ci téré bi wax junnatul murid ila ghayri dhalik jëm ci luddul lolé mimma ci la nga xamné bayyana biral nako fi amrihi ci biram wa amri muridihi ak birum talibem ya mimma ci la nga xamné law tatabba'tuhu donte topto nagu diwe la ataytu kon mudike bima ci la nga xamné yabharu dana gëlemal al-huqul khal ya wala kharajtu te kon ba genn han haddi hadha ta'lifi walis daytanu bil ta'lif allasi ta'lif yi nga xamni ho mom nuqtatun ak tok dong la min bahri ta'rifi ci geeju xamle bi ci serigne bi ene lu mel ni nga xamni mom la serigne bi daan denk talibe yi di len ci xamal bañ xam nañ wara def ba teggo ba ma ne seen borom nen lu yaato yaatu la lo xamni su boko don jema topato di andi di wey rek kon day mujju gëlema sam xel day mujju sax kon sama talif yi du donati talif wo xam dañ ci tambalé rek jëm kaw tax talif mom da melni rek ben tok la ci bu fekkone xamlé señ bi day geej kon talif day melni ben tok dong la ca way baña genn nak ci tolway bi nga xamni mom la bëgg talif yi yam ca muy ab tambalé kay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni de kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu wal nutbit nanu saxal wal nutbit nan saxal huna fi qitatan abdok mantorat buri buñu wessar bashra bo begalene mom serigne bi biha ci mom al mutahalliqina way japp ci mom min kashfi ba'd asraril ghaibati ci wuñ len ci secret tukib geega li yasirahum ngir mu doli len raghabatan aqimem way yunashitahum ngir mu sawar lolen qalatam waxne irshadun li ak jubal la mune yalam xamal bi andal lazira ci nak ñi nga xamne taallaqo aju nañu bi ci man law la taalluquhum bun ko na seenu aju bi ci man da taxalo kon ñu dugg annara sawara ba adamawtihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ak dir la qabla dukhulihim jek seenu dugg al jannata aljana allati aljana ja nga xamne wahida dehelef nako al muttaqona way ragal ni yalla neena non la andil fi ab dog bo xamni wessar la nekul way señ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len len ci li waral tukem bobule ndax do beug leena doli ak xemem ci li nek ak sawar lo len mu daldi ne da ngeen xamni kat ñi nga xamni ño ñew japp ci man japp goowu japp ci man dong moy te buñ faato duggu sawara fekkone japp ñu won ci man kon buñ faato ba lañu def aljana faawu ñu jaari sawara donte dir lañu am sawara duñ jekki jekki mom daldi wuti aljana japp lu giñ japp ni ci man dom mo leen di may ñu faatu rek dal dem aljana te duñ jaari sawara lolu ci ne wa sababu ghaibatiya sababu samatuki bi al ba'idati bi aju sori modi anallahu naka yalla tabaarak barkel wa ta'ala te mu kawé arada na monna fil asali ci tay manam ci bu jeuk an akona manek shafian di ajramu li jami'i talamidati ñal bolem samay dongo wa halati mudigale bayni sama digante de mudigale moy wa hala bayni wa baynan nasara ak digante nasrani wa adkhalati mudugal fi qulubihim ci seeni xol al khawf ragal minni ci man wa fa'alu te ñu def ma fa'alu lañu def li alla akona ngir ma baña nek mutanassiran di aj nasranu li andi ngir naka man law tanassartu donte nasranu wonna la daxaltu kon ma duggu annara sawara wal hiyadu te musluga billahi nek na ci yalla ta'ala kawena walakin waye hasabani musalna ma allah yalla ta'ala kawena min annari ci sawara wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda geureum ko li ñal ma bi jahi rasulillahi ci daraje yonante yalla bi salla yalna doli te nga allah yalla ta'ala kawena khali ci mom bi alihi andak ñoom wa sahbi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mune sama tukki bu sori bi ma dem ci geeg kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne mayramu sama xet wi lola tax nak mu dali wut sabab say tax tukki bu sori bi am te lolu moy mu daldi def ci xoli tubab yi ñu ragal ma ne dana def na mbokk serigne dan def jihad ak ñom tax ñu daldi may genn fi yop mo fu sori fofé ya fek yalla rek mo naran lola ndax neen lolu su amuton dana soppi ko nasran wari wu mi soppi ko nasran su ko defé madam sawara ñom itam ñu dem sawara mu ni way yalla mi nga xamni nak mo nar ci man ak mucc nar ci sama xéet yi tam ak mucc momu musal ci lolé ba tax tukki bi am lepp luma ci yakaron yalla defal mako ci mu mucc wa xéet yu mucc mo tax mu ne ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla musal na ma ci sawara musal ci sama xéet yi musal na ma itam ci lepp lo xamné gërema luma ko manam bëgguko ci man lepp lu bëggul ci man rek musal na ma ca lola tuma kataba top mu bindu ila jami'il muridina dem ci mbollem talibey an nasa'iha labireya fa qalat mu waxne innahu nakalay bir modi min ni tugena ci man ila jami'il muridina dem ci mbollem talibey gori wal muridati ak talibey jigen ni salamu ak nuyo tayyibun bi aji tay yaqsimu bu dana musal al jami'a ñepp min al muridina ci talibey gori wal muridati ak talibey jigen ya way dukhilu tamuy dugal al jami'a ñepp fi salamati ci mucc wal hafiyat ak jamm fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi jahi rasulillahi ci daraaje yonent yalla bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak neena señ bi amna lu bindal jëmele ko ci mbollem talibey gori ak yu jigen ya da ko tambale ci nuyo nuyo bu day war ndax dane bayiko na ci man dem ci mbollem talibe yu goor yi ak talibe yu jigen yi nuyo bu tay bo xamne da len di musal ñom ñep ba nopi duggal len ñom ñep ci jamm ak mucc ci aduna ak alakhirah te lol dara ji yonenti bi momako may mu ak ci ñom ko nuyo gi non la teye non la mel mu tek nak ni amma ba'du dal gannaaw sant yalla jili ci yonenti bi fa inni naka man amar digal na kula man kep ko xamne ta'allaq ajuna biye ci man li wacc illahi ngir jëm yalla ta'ala kawena al karim ji aji tedd bi ta'allum al haqa'idi ci xamlu pas pasya wa tawhid ak tawhid wa ahkam at taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyam ak kor wa khayriha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne yajib dana war hala mukallafin ci mukallaf wa inni tanaka man takaffaltu warluna lakum ñeel yeen talibe yu goori wala kunna ak ñeel leen yeen talibe yu jigeen yi bi tawali fa ci ay talif yakunu ay dal nek fiha ci ñoom jami'u zalik mbolim lolé li waji shillahi ngir jëm yalla ji ta'ala kawen al karim ji aji tedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo waxne kep ko xamne da aju ci man ta yalla tax rek ma ngi lay diggal li nga xamne day farata nga xam ko ci sa diine ma ngi lay diggal nga fexé ba xam ko té loolu moy li nga wara xam ci walu pass pass muy tawhid sa digënté ak sa borom nga leerlu ko ba xam ko ni ngi koy jaamo itam lu aju ci walu lab ak julli ak wor ak lepp lu aju ak lepp lu war ci mukallaf rek diggal na kenn ku nek ci yeen mu fexé ba xam lu loolé ta xamné loolu moy farata ci xam xam buñu né xam xam farata la ci bëpp julli bu goor ak bu jigen moy rek num tollu ci dundam xam ko waye neewuñu na jang téré xam xam yépp ba ëmb leen geeju ca loolu bu ko ñenn defé ño xamné ku soxla ñew ci ñom rek mu daldi baax gannaaw bam diglé loolu nak mu daldi né warlu na leen yeen talibé goor yi ak yeen talibé jigen yi fa wax takaffaltu lakum wala kunna taqale talibé goor ak jigen né yeen ñepp la warlu ay talif yo xamné ma leen koy defal té lepp lu ngeen soxla rek ci walu tawhid ci walu fiqh ci walu tasawuf dana ci nek du ngeen ko jegaani feneen lolou ma leen ko war lol te yalla rek tax mu war lu leen ko daneel leetor bi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba bindon ne yit li ba'dil muridina ñen leen ci talibe jawaban tont mubashiran li aji begele wa hasa an yasriya te xeyna le mu royat fina ci nun jami'an boole sunu faqala te mu wax lii